Ben ne etmenin be seni Enes oğlum benden. Ben de koymuşsun yine. Tut kod bugün tut. تونيل جير ذا وكيو اتشي بوش بازار جير بوجكا اما اما بعد بو شركه في وي سحر يا ساب جيب يلين ابي بروين يا ستا يا ستا تشيكين باشا تشيكين خو عدنان شمال قال دانيه يا ستا تشيكين كسبك كسبك اشتيك بلا نامق توليتشي باتشي نجير ذا وكا برو شار بروين اي عدن بجي بيالين نخير هيتي ترمان بدست ونيا عدنان خويا زانيت لينا لينا جيب كاين يا استا باب روين اقرب بيرم بيني او سازانين شون يا رمتي عدنان ودي انا هلا بيا بروين تيا قشتي بمشي ويا خذ نشان مدى بعدين با ازاني شان صوت معايا بوتان ها تيا قشتي عدنان قارم جلق سبكة مسرعك مالا فرقاكو وفقر شو قلت لنا وكاتونو بيايا كتير فيش تخينه ويكاشتياك برا كردن بوي درشود جي وادیار له روشالاتو برجر زو یکدا ته فرینو سربازه کما نردو شونیم کون برو بیناکانی رژاوا هر ساکه دو سیته و در جیرم کو همو رگا کنه لی بگرا bale bale بگره تا در جیرانه کن های چندلم کوشا های وزی خور بده زینم زار دلم کوشا وزی خور بده زینمو قلاکش بید بگوترین هیز لجیهان دا. ها. آواتا کانم مهن مدی. آواتا کان مهن مدی. اگرداری با اموان. فرمانه های با گرتنی لینا کتوانی ویدی چه در جرد ملکانی جرد زویو. دوباره کم اوا. فرمانه های با گرتنی لینا کتوانی ویدی چه در جرد ملکانی جرد زویو. ورن. ورن. دي خيراك نورن أنتو لنا أمان بات وابونا وشاركة رقاك كراوية دي ورن دي دي ورن رقاك كراوية خيراك دي خيراك نامت دي بابرين ها نامي قول هناك يا تيا ها هات النامي أتي ورن يا رو ورن اي بابرين اي اي بابرين كيرا ام نوا بشوين انا بقرن تاي ايه ايه ايه ايه کات کات علیکم تقام علی مکن هیچ نزنین هیچ شیل باری لینا و نزنین تکات علیکم دور کونو لعربانکا دای دور کونو هیچ دی نزنین سن براو ساقی شارکا، بابرون بندوان اگه نساقی شارکا، لپیش منو آوی لیه، آی آی آی خریب و بخینچین اوی چیم اوه لیره یا؟ بو لیره یا؟ اوه لقلیشکانی زیو هاتو تناو براسی سویره وابدانم به هوی بملرتکو بو لو اچی وابد گمانی تیانیه که تونی لکان پر عبید لآو تیه گشتن اما یه شارکه؟ با عربانکه زور هاتی نو شارکش با تواویل سرمانه ویا تیه گشتی لینا؟ باب چیم بو ایه پیست چاون بخلکه کب که بله؟ لوانه دکتور رامی نگوزینه و لینا چوکه وابزانم رای کردوه بله رای کردوه گمانی تیانیه لهرکیویا لبر او خلکی شارکه که قلعه جینه ایشتوه عبسي ايه او كسا انا سيتوك لتشقي شاركة دا يارمتي داي ها بيرم كوتوا اي خودگاري استعمان دو زيوا وابزام ایسته با پیرم لگل او دا عبسی براسته دبا بروین ایوادارم او کسه بدوزینه و که لگل با پیر تایا کلی چی؟ بیادنگ با من دلم للای لینایا یکشتی خواهی جان او هاتن با بروین اگر من شونه که زور نخوشه درگاه کنش کراوه توا سپاس بو خواه شونه خلکی زور لیا لیا بوستا رگاه که بردن لو باوره دای کسی ها نهان دیبی ها لوانه لیرن زیگ بیم بلا موی یرمتی هم بده سزای دین سکردن لگل اماره در سو دینیه دی باب روی تکاد لیکم بوستا آیا قلاکه لقمه بید دستم لیمه ده ورده ایمه زوره ترسین آخر چی بکن دیمه بله چی ما بسریه دی دلیابن هیچ نیا ما ترسن هیچ نیا مرتسن، هیز رو ندن همویا نواز دانن چی من لبستریت و قلاکش چی لبستریت ما پیمان نالن ورن مرتسن، ورن او، چند دل رقن؟ اي درن ده كان بحرن يا دوزيو انا ما دوزيو خيركن اي بيعطينا يا ما دوزيو تعال يا جو ما بوك ما جاش شرك ازاني من كم؟ تو عبسي وانيا؟ ايه ما ويكي زورا نم ديبير او تشيه كايد دبر ما ناميك ايه دبر ما تو بر ما تو تشيه كايد ها؟ كاري كي چاكت كر سميرا درگي هوابو با ملشيه ما زور سپاسكم لقل وين لنا من هنا بلان فروكوانا كبي عقل بوازي لهنا رابكات استل شويه استاب دوای دا گرین اگر توانید هاو کاری مامکا استنا توانم چونکه زور مندوم باشا استاب رو تو زف شو بده باشا راست عدنان تو هل گرتو بو دروی کشتیکا پیشو تقیتوا ای بو چی امی کردوا خو ای توانی تنا خو در باس کرد ها ای توانی راست نزانم باشا بهوی او ماندو بوید ها من اتوانم بروم گورم چو که زور ماندون پیویسم به اسراحه دیا باشا علی چی پیشوی بروید چاود با دکتور رامی بکوید چی؟ دکتور رامی؟ پیم نو توی در جیر ما کرد ها کواته با پیرم زیندو بیگو من هدوک من برنگاری علام بوینو باشان همو من دزگی کرین و آزاریان داین اینجا تاوان بار کرین بخیانت هیچ آزار و اشکنجیگ نیه نگاد بس زی علام دوائی لیکنی خو من آماده بکنی با چور کرنی قلاکش پیش اوی نقوم بید باشان هوتی اتوانن امجاره جوزی خور بکر بیانیم سر رای او همو آزار و اشکنجی پیوی سلسر من هول و کششکان من بردوان بید لپیناوی دل خوش کرنی هموان با اوی رگل درندکان بگیم چی تریاری با چاره نوسی خلقکان نکن اما ایشو کارکان من عزیز کنم پیویست بردوان بین لحولدان دا با رگا گرتن لدرندکان تیگیشتن عزیز کنم کواتا مجلیس الام دیکتاتورا چون که سربازکانی نردو با زوی هیوا تیگیشتن خمد نبی زمین هوا سلامت و خلقی لیو چاوره ایو اکن بله چاوره ایو دکن سپاس داندکن سپاس داندکن چون حوالی تو ماتیه گشت بیگو من دکتوریش اوین لگر خومانا زو خوشا گورم ای هزی شپولکت زیاد کردو ها بلام لو دا گورم ترسیه بوشیانی ای چند کل رکا استاد شونید دکتور بابونه بینینی کسی زا خوش شویستکتا و شی بله شی بله با من ورا لينا ورا عزيزكم وابزانم حزد ليني ايشو دقرياني لينا بيد ها چي ليد بو بدز هناني وزي خور رازية بيدش ما لقل دابكيد ها تو تبد لینا جایین لدست بدات بمزوانا قواکن نقوم ابت من آمادم لگلتانا ریبکوم بمردیک چاکا کانتان فریدنو ریگش بخلق بدن شارکا چولبکن تیگیشی علام تیگیشتن آبمشی ویا دم داخا امرخ سی زور کرد بسا گورم چی دارد؟ لینا هاورکانی توانی هم بگن شارکا چی؟ گیش نشارکا؟ باشا هر استعصم بواره هر استعصم نواب بخلقه کچول کن داوای لبور نکم گورم وادی آره شریف تونیلی نهانی زور شهر زایو اما آگام علی نیا مردن بو آوانا ابید زور ان لیب کم ایشکن بند آو کب تقینو وازی ان لیبی هنن با آوی هن بوکشه تشورو بمشی و این اتشاری انا کم که ایشکن بند آو کاش کنم بلا ایشکنم بلا مل بنده کمان هموی ویرانه بید گورم گرنگ نیا ایم تنها پیسی من بلینایا تنها بلینا بلا گورم اگر لینا بگرین و آزارشی بدین لو ناچه رامی لگل من در رب کرد هر شکبن و آزاردن لگل رامی دا باور ناکم هیچ سودی که بیا گورم از چیت پیسه می دا گورم با اوب که این که رامی ایوید جمعه بگرد کار لی ادکم با اوب که این که دکتر رامی ایوید با چک فردین پیش اوی کار لکار پترازیتو پیمانیم بینی که رگه ادین شارکت سال کن بله رگه هم بین که شارکت سال بکن بمشی وی لگل مانا رگه که وید دلنیا بمشی وی لگل مانا رگه که وید گورم ای سمیره شتی پی بله دلنیا بگورم قلاکه نقمی آی دریا عبید خلکی درگه هیوا چون؟ سمکه خلکی درگه هیوا گورم مروه ویزور چاکن شتی تازو پی بله با جمله بید سبکا چی تر سبکا سمیره کوا پیوکانم من فرمان پیوکم کوا پیوکانم پیوکان یرمتی خلکی سر زوی هیوا ادنو دلیلی لگلکن گورم چون لکوتایی دا زانی من ام زوی پرلشر و اجاوا همو من امانیت به اشتی بجین ایتر پیویست من به وزه خور نیا با چی چککن من فرنه دین گورم پشی من ابی تولو کاره نمید ای خاینی بکن من خاین نیم سربازکن ورنم خاینه برن اخوز مطاین گورم ام خاینه برده دروا بابا چی سمیره گورم چیت پیغل ما اپکه اما فرمانه بله گورم هر استا شارکه بجه به هلو همو خاینه کن بکشن بله گورم عدنان لکویا چی؟ عدنان؟ اما دو دوا کریمه اما ید خواه حافیزی لبکم نه؟ ها؟ اگر لخوبی؟ ها استردام با چون رشتو ها؟ اما چیه؟ اما چیه؟ ها؟ عدنان؟ عدنان دونتوی؟ سمیره، سمیره ای چند بهزید، اصد سوقشتا کمو عدنان اوپا زورس باز یا زورس باز سمیره لینا اول نمه ترسیدن علام بنداوکا تقینه توا ابی فریه که یعدنن کواتا تفجیری نکردون بلام دکتر رامی دزگیر کردو او لجوری سر کردائتیا پیوسی هرمتی هم دیم پیوش دیم سمیره سمیره هز بازاره گه سمیره نفیشک برین داریان کردم ما فيشك برين داريان كن أتكما كون خمنا به أتكما كون سميرة واز لبين حدنان ناتوانا برام إسا هلا داقرام برو فريايان كوا من كاريك جرين هيليرا لپنجره كوا برو عدنان إيرما ترسي زورت يايا برو بخصمك لپنجره كوا برو ها ها ها هرسا قرام بولات ما ترسا چارمكا خود لقل اه